प्रपंच ध्वंस द्वारा कांड द्वय संबंधम निश्चय इतो अन्यथा इति आरभ्य निरस्तम अपि ये मिला क्या इतो अन्यथा श्लोक में नहीं मिला तो श्लोक में सूची नहीं श्लोक की सूची इसी पुस्तक में नहीं नहीं द्वितीय भाग है क्या ये प्रथम भाग सूची इसमें नहीं ना द्वितीय भाग अंत में सूची श्लोक इसमें कुछ नहीं नहीं लिखा है चलो आगे देखें ये तो अन्यथा इति आरभ्य निरस्तम अपि ये तो अन्यथा इति आरभ्य आरंभ करके निरस्तम अपि विपर्य संबंधम प्रकरण वाक्य लिंगाभाव विवरण द्वारा निरस्तित्वं पुनरनुवदति विपर्य संबंधम निरस्तित्वं विपर्य संबंध विरोधी संबंध को निराश करने के लिए प्रकरण वाक्य लिंगाभाव विवरण द्वारा कोई वाक्य प्रकरण लिंग है ही नहीं इसलिए निराश करने के लिए फिर अनुवाद करते विपर्येण इति विपर्येण ये प्याहुर् यथोक्त ज्ञान कर्मणोः एकाधिकारितां वाच्यं मानन्तेर्ज्ञानसंगतौ येपि विपरेण यथोद ज्ञान कर्मणो एकाधिकारिताम आहु तेरी ज्ञान संगतो मानम वाच्यम जो ज्ञान कर्म में विपरीत संबंध कहते हैं गुण प्रधान भाव में और दोनों का अधिकार एक है वो प्रमाण ज्ञान के साथ कर्म का संबंध के लिए प्रमाण कहना चाहिए कर्मण शेषित्व ज्ञान से शेषत्व इति विपर्य पहले ज्ञान प्रधान है कर्म उसका अंग है इसे कहा था अभी कर्म है शेषी ज्ञान शेष जैसे कर्ता का ज्ञान होने से कर्म करेगा इसे पहले ज्ञान हो जाएगा आगे कर्म करेगा कर्म शेष होगा ज्ञान शेष होगा यही विपर्य ऐसा कोई संबंध कहते हैं एकाधिकारिता एक नियोग प्रवृत्त एक पुरुष निवर्त्यता एक कर्मकांड में विधि है विधि प्रवृत्त एक पुरुष निवर्त्य कर्म करेगा तो उसके पहले ज्ञान प्राप्त करे कर्म क्या विद्वान यजित फिर आत्मज्ञान हो जाएगा तो कर्म करे ज्ञान से कर्म से सत्य मानव वाच्यम सिद्धांति कहता है उक्ति मात्रा तद सिद्धि रीति दुसहती कहीं प्रतिज्ञा मात्र अर्थ सिद्धि नहीं कथन मात्र सिद्ध नहीं का प्रमाण कहना चाहिए प्रोक्षण से दर्शादि शेषत्व ज्ञान से भी कर्म शेषत्व प्राकरणिकम इति आशंका प्रकरण प्रमाण से हो जाएगा पूर्व पक्षी कहता है ब्रीहीन प्रोक्षति प्रोक्षण है जिस प्रकार दर्शादि कर्म का अंग है दर्श पूर्णवासी का कर्म अंग होता है ब्रीही भी उसने प्रोक्षण संस्कार किया जैसे दर्शादि अंग इसी प्रकार कर्म से हो जाएगा ज्ञान प्रकरण ज्ञान का कोई फल नहीं जो फल कहा गया अर्थवाद स्तुति के लिए और कर्म का फल है तो फलवत् निधो अफलम तदंगम फलवत कर्म के सन्निधि में ज्ञान अफल है उसका अंग हो जाएगा और प्रकरण उभयाकांक्षा प्रकरण ज्ञान कहा गया उसमें साध्य की आकांक्षा और कर्म करते समय इतिगतता आकांक्षा उभयाकांक्षा प्रकरण से कर्म का अंग हो जाएगा ज्ञान न तावत 321 में मिले अच्छा हेतु अन्यथा भी संबंध है न किंचित मानव है ठीक है कैसे मिल गया देख रहे हाँ ऐसे देखो ये बीच में ही प्रारंभ में नित्य सूची में नहीं मिलेगा ये तो अन्यथा अभिसंबंध है न किंचित मानव इच्छा थे यही था ये जो आया ये तो अन्यथा इति उत्तम अपि ये भी आया ना ये तो अन्यथा इति आरभ्य ये तो अन्यथा इति 331 कर्मण से वाच्य हो गया प्रोक्षण से अपूर्वेण सह प्रदेय द्रव्यस्य प्रकृतित्वेन संबंधो यस्य ब्रीही समुदायस्य स अपूर्व संबंध ब्रीहीन प्रक्षति ब्रीही समुदाय का संबंध होगा प्रदेय द्रव्य प्रोडास द्रव्य उसके प्रकृति रूप से संबंध है ब्रीही उसी का प्रोक्षण में कहा तो अपूर्व होगा उसमें अपूर्व सहित होकर के ब्रीही समुदाय अपूर्व संबंध हुआ सच दर्शादि प्रकरणे हेतु है चतुर मुष्टि निर्वपेत, चार मुठ्ठी धान लेकर के, ये हो गया नहीं, चार सौ अट्ठीस, अच्छा अच्छा अट्ठीस सत्ताईस अट्ठाईस श्लोक हुआ था न था बता श्लोक नहीं प्रोक्षण से दर्शादि श्रेष्ठत्व ज्ञान से भी कर्म श्रेष्ठत्व प्राकरणिक आशंक्य है न तावत न तावत प्रक्रियास्ति गृह्यादि प्रोक्षणे यथा प्रकृता पूर्व संबंध लक्षणा परतः स्थिते न तावत प्रक्रिया अस्ति प्रक्रिया प्रकरण ब्रह्यादि प्रक्षण यथा ब्रह्यादि प्रक्षण में जैसे प्रकरण है यहाँ इस प्रकार प्रकरण प्रमाण नहीं वो यथा प्रकृत अपूर्व संबंध लक्षणा परत स्थिति प्रकृत जो अपूर्व संबंध प्रकृत ब्रह्यादि ब्रह्यादि का समुदाय में प्रकृति रूप से कर्म कर्म का प्रदेय द्रव्य हो गया उसके प्रकृति से ब्रह्म समुदाय प्राप्त हुआ उसे प्रक्षण करने से अपूर्व संबंध अपूर्व संबंध लक्षणा परत अपूर्व संबंध लक्षण परक वाक्य है उसे अपूर्व संबंध में ब्रीह निपक्षति जो ब्रीह है अपूर्व संबंधी ब्रीह अंग होगा कर्म का अंग ब्रीह केवल ब्रीह नहीं प्रोक्षित ब्रीह अपूर्व संबंध वाले ये परत स्थित है इसमें अपूर्वण सह संबंध अपूर्व के साथ प्रदेय द्रव्य के प्रकृति रूप से स्थित जो संबंध हो किसका ब्रीह समुदाय का ब्रीह समुदाय है प्रदेय द्रव्य की प्रकृति प्रकृति तेन स्थित है ब्रीह समुदाय उसका अपूर्व के साथ संबंध अपूर्व विशिष्ट यु अपूर्व संबंध सच दर्शादि प्रकरण में आया प्रकरण प्रमाण आएगा चतुर्मुष्टि निर्वपेद इत्यत्र प्रकृत है लक्षणापरत्वेन तदगमकत्वेन उसका ज्ञापक है ब्रीहीन प्रोक्षति इत्यत्र ब्रीह शब्द से थे ब्रीह शब्द वहाँ उसका गमक लक्षण परक है गमक लक्षण है लक्ष्य तो अन्याय लक्षण है गमक युक्तम ब्रीह प्रोक्षण से प्रकरणात् प्रधान अपूर्व श्रेष्ठतम ब्रीह प्रोक्षण प्रकरण प्रमाण से प्रकृत दर्शयाद के आवश्यक अपूर्व का अंग सिद्ध हो जाएगा वहाँ हो जाएगा न तावत प्रक्रिया अस्ति वहाँ तो है किंतु यहाँ क्या है किमित अपूर्वीय प्रदेय द्रव्य प्रकृति द्रव्यतया प्रकृत भी समुदाय लक्षण तो ब्रीह शब्द से ब्रीहीन प्रोक्षति में ब्रीही प्रोक्षण के कहा ब्रीह अंग किंतु ब्रीह के लिए अपूर्वीय प्रदेय प्रकृति द्रव्य अपूर्व के लिए जो प्रदेय द्रव्य है पूर्वास उसके प्रकृति प्रदेय के प्रकृति द्रव्य हो गया ब्रीह प्रकृत भी समुदाय लक्षण करना ब्रीह शब्द से ब्रीह समुदाय के लेना जो ब्रीह समुदाय अपूर्व संबंधी प्रदेय द्रव्य पुरुडास के प्रकृति इस रूप से संबंध क्यों करना ब्रीह स्वरूप मात्र परत्व में क्यों न सत ब्रीहीन प्रोक्षति ब्रीह स्वरूप मात्र ही क्यों नहीं होगा ये तो आशंक्य ब्रीह मात्र प्रोक्षण से अशक्यवाद अनर्थ क्या च लक्षकत्व एवं लक्षणा करनी पड़ेगी ब्रीह मात्र संपूर्ण ब्रीह में भूत भविष्य वर्तमान सारे ब्रीहीन प्रोक्षित प्रोक्षति सारे ब्रीह का प्रक्षण तो नहीं हो सकता है अतीत अनागत कालत्रय अनर्थ क्या च सारे ब्रीह में प्रक्षण के अनर्थ के इसे ब्रीहीन प्रक्षति कहें तो जो ब्रीह धान से पुरुडास बना करके कर्म करना है प्रदेय द्रव्य होता है पुरुडास उसके प्रकृति धान जो उपस्थित है उसमें प्रक्षण विधान करेंगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी किस ब्रीह में प्रक्षण करना सब सब नहीं होगा और यत्र कुचति ब्रीह के प्रक्षण का उनमें ही इसे ब्रीह शब्द से लेना पड़ेगा जो ब्रीह अभी कर्म में उपयोग करेंगे पुरुडास बनाने के उसको लेना पड़ेगा तो लक्षण करना पड़ेगा लक्षकत्व में ब्रीही शब्द से ही ब्रीही शब्द से ही ब्रीही स्वरूपे तु निरर्थकम् प्रकृतापूर्व संबंधं बोधयेदिति युज्यते। ब्रीह शब्द से ही ब्रीह स्वरूप निरर्थकम, ब्रीह स्वरूप तो पहले उसके लिए ब्रीह शब्द का स्वरूप कहेंगे तो व्यर्थ है, निरर्थ मतलब ब्रीह स्वरूप तो ही उसको क्या प्रकरण करने से क्या हुआ, अब सार्वब्रीह का प्रकरण नहीं हो सकता है। प्रकृत अपूर्व संबंध बोधेत इति उच्यते, इसलिए प्रकृत अपूर्व संबंध को ब्रीह शब्द बोधेत ज्ञापयेत, तो लक्षण करनी पड़ेगी ब्रीह शब्द से। यस्मात् प्रकृतम अपूर्व संबंधम ब्रीह समुदाय ब्रीह शब्द लक्ष्यति, ब्रीहीन प्रोच्यते ब्रीह शब्द लक्षणा से ब्रीह समुदाय को कहेगा जो प्रकृतम अपूर्व संबंध, ये अपूर्व संबंध वाला तस्माद युज्यते तत्प्रक्षण से दर्शादि से दर्शादि का अंग हो जाएगा। निगमति प्रकृत प्रकृत अपूर्व संबंध लक्षण परत स्थित नहीं, प्रकृत अपूर्व संबंध बोधयति, बोधयत प्रकरण प्रकरण प्रमाण बोधन कराएगा। ज्ञान से प्रकरणात्मक प्रकरणात् कर्माशेषत्वे भी पर्णमयित्व से वाक्यात्व शेषता, तो ज्ञान इस प्रकार प्रकरण प्रमाण से कर्म का अंग नहीं होता है, ब्रीह जैसे हुआ तो ठीक, प्रकरण नहीं होगा तो वाक्य पर्णमयित्व से वाक्यात्व शेषता सद यसे पर्णमय जुहुर भवती, पर्णमयित्व जैसे वाक्य प्रमाण से तो कर्म का अंग हुआ, कर्तु का अंग हुआ, इसी प्रकार अंग हो जाए। वहाँ पर्णमय क्रतु अव्यवचरित क्रतु संबंधी जूह, जूह के प्रकृति रूप से परलाश का संबंध हुआ, इसी प्रकार वाक्य प्रमाण से ज्ञान कर्म का अंग हो जाए। इति आशंक नापि नापि वाक्येन संबंधो जूह पर्णमयी त्वत् जुहवाद्यभ्यविचारित्व कर्म संगति कारणाद विनापि प्रक्रियान्तेन कर्म उपस्थापयेत् ध्रुवम्। नापि जुहु पर्णमयित्ववत् वाक्येन संबंध, जुह के पन्न में पलाश के साथ जो संबंध होता है, जुहवादि अव्यविचारित्व कर्म संगति कारणात, वहाँ अव्यविचारित कर्म संबंधी कर्म के साथ जुह का अव्यविचारित संबंध, जुह के कर्म का कर्म के लिए होता है, तो जुहवादि के द्वारा पन्नमयी का पन्नमयी जुहर भवती कर्म के साथ संबंध हुआ। बिना भी प्रक्रिया प्रकरण के बिना भी वाक्य से जुहवादि के द्वारा पन्नता का कर्म संबंध हो गया, तेन कर्म उपस्थापित तेन कर्म उप ध्रुवम कर्म उपस्थापित कौन जुहु पर्णमयी, जैसे जुहु पर्णमयी वाक्य कर्म का उपस्थापन करेगा वाक्य से प्रकरण के बिना, किंतु हम ज्ञान कर्म से नहीं है। नापि वैधर्म दृष्टान्त विगुणति जुहुआ पर्णमयी तो जो दृष्टान्त दिया, जुहु पर्णमय में तो वाक्य से संबंध हुआ, ज्ञान कर्म में संबंध नहीं होगा, इसलिए वैधर्म में दृष्टान्त हुआ। जुहुआदि जुहादि अव्यभिचारित कर्म संगति, जुहादि द्रव्यम कर्म संबंध अव्यभिचारी, कर्म संबंध का अव्यभिचारी जो जो के साथ कर्म का संबंध, जो का अन्य कोई प्रयोजन नहीं। तदुद्देश्य तो पर्णमयित्वादि यस्य पर्णमय इत्यादि वाक्य के द्वारा विधान किया गया विधेयते, अतः तस्य कर्म संबंधे जुहादि कारणम, पर्णता का कर्म के साथ संबंध के लिए जुहादि हो गया कारणमिति। प्रकरण न बिना भी प्रकरण के बिना भी, क्योंकि यस्य पर्णमय जुहु ये किसी प्रकरण में नहीं अनारभ्याधित है, इसे वाक्य प्रमाण से ही कर्म का अंग होता है, प्रकरण के बिना भी वाक्यादेव कर्म श्रेष्ठता पर्णत्वादि का तेन इति वाक्य होती, तेन तेन कर्म उपस्थापित वाक्य से कर्म उपस्थित हो जाएगा। अव्यविचारित्वेन वैदिक कर्म संबंधाद हेतु एत जुहवादि प्रक्रिया बिना भी वाक्यादेव, अव्यविचार होने से वैदिक कर्म संबंधी हो गया जो, इसी हेतु से जुहवादि प्रकरण के बिना वाक्य से ही अपने जुह के प्रकृतिभूत पर्णतादि को उपस्थापन कराएगा। पर्णतादि प्रति क्रतुम अवश्यम उपनयति, क्रतु को प्राप्त कराएगा जुहु प्रकृतिभूत पर्णतादि, पर्णतादि जुह के द्वारा क्रतु को प्रस्थापन कराएगा। अनारभ्यादि तस्यापि पर्णतादेर वाक्यादेव क्रतु संगति चेतत तृतीय चिंतितम इत्या मीमांसा में तृतीय अध्याय में अनारभ्याधित वाक्य पर्णमय जुर्भवति न स पापम श्लोकम शुणति। यहाँ वाक्य से ही कर्म के साथ उसका संबंध होता है, अंग होता है। तृतीय अध्याय में आया वाक्येन, वाक्येन वावि संबंधस तत्र तस्येति वर्णितम्। आत्मज्ञानं तु नैवं स्यान् न तत् प्रकरणे श्रुतम्। तत्र तस्य वाक्येनैव अभिसंबंध वर्णितम्। तत्र तस्य तस्य संबंध वाक्य संबंध तस्य पर्णतादे कर्मणि तत्र कर्मणि वाक्येनैव जुहादि के द्वारा संबंध कहा गया। आत्मज्ञानं तु नैवं, आत्मज्ञानं तु नैवं कर्म का अंग नहीं होगा। यहाँ पहले प्रकरण कहा था, उसके बाद वाक्य कहा, अभी दोनों के एक साथ निराकरण कर दे। पूर्व पक्ष होते समय वहाँ प्रकरण प्रमाण होता है और वाक्य कहीं होता है। प्रकरण के लिए कहाँ कहाँ क्या दृष्टांत दिया था, ब्रिन प्रक्षति। तो यहाँ प्रकरण का पहले निराकरण तो नहीं बन सात न तत् प्रकरण, वहाँ प्रकरण में नहीं है, प्रकरण नहीं होगा। और वाक्य के लिए कहेंगे अधिकरणम तो अनुक्रांतम, पर अधिकरण आया प्रकरण वाक्याभ्याम प्रोक्षण से पर्णतादिश्च कर्म से सत्वम उत्तर। पूर्व पक्ष ने कहा प्रकरण से प्रोक्षण होगा अंग, वाक्य से पर्णता। ज्ञान से ताभ्याम अत से सत्वम वदन, प्रकरण वाक्य से कर्म का अंग नहीं होगा कहते हुए न तावत प्रक्रिया इत्यादि दाष्टान्तिक स्पष्टि। पहले कहा था न तावत प्रक्रिया या अस्ति, पहले आया था 28वें प्रकरण नहीं है ब्रियादि प्रक्षण में, जैसे प्रक्षण है प्रकरण। यहाँ इस प्रकार ज्ञान और कर्म के प्रकरण नहीं है, इसको कहते आत्मा, आत्मज्ञान तो नहीं बन सकता, ऐसे प्रकरण नहीं है न तत्कर्म प्रकरण से तो नहीं। प्रोक्षण भज ज्ञानम न कर्म से स तत्प्रकरण श्रुतत्व अभाव, कर्म प्रकरण ज्ञान श्रुत नहीं है। कर्तव्यस्य इति कर्तव्यता आकांक्षा ही प्रकरण, क्यों कर्तव्य आगादि उसमें इति कर्तव्यता की आकांक्षा है। आकांक्षा होने पर आगे यदि कोई कहा गया उसकी भी साध्य आकांक्षा है तो प्रकरण प्रमाण होता है। न चे ज्ञान से कर्म से सत्य अस्ति, ज्ञान से कर्म से सत्य आकांक्षा नहीं है, ज्ञान का फल कहा गया। ये हो गया प्रकरण का निराकरण। नापि वाक्येन इत्यादि दाष्टान्तिकं प्रपञ्चेति, न वाक्य में जैसे जुहवादि का इसी प्रकार दाष्टान्तिक आत्मज्ञान के साथ नहीं होगा आत्मा। नापि वाक्य प्रपंच नापि नापि नापि चा व्यभिचारित्व मात्मनः कर्मणे क्षते तेनास्य कर्म संबंधो नमानेनोपपद्यते। नापि च आत्मनः कर्मणा अव्यभिचारित्वम् इच्छते तेनास्य कर्म संबंध मानेन न उपपद्यते। वहाँ तो जुहू के साथ कर्म का अव्यभिचारित संबंध है, यहाँ आत्मा का कर्म के साथ अव्यभिचारित्व नहीं है। तेनास्य मानेन कर्म संबंध न उप प्रमाण से नहीं होगा। लौकिक वैदिक कर्म साधारण्यादि से सब हाँ, यहाँ कर्म के साथ ज्ञान का संबंध अभिचय तो क्यों नहीं होगा। जो जुहू के साथ कर्म का संबंध अव्यभिचारित क्यों हुआ? जुहू का कोई लौकिक कार्य नहीं कर्म के साथ है, और लौकिक वैदिक कर्म साधारण आती। यहाँ तो जो आत्मा का ज्ञान देहादि से भिन्न आत्मा, लौकिक कर्म वैदिक कर्म दोनों के लिए बराबर है। वैद्य कर्म करने के लिए संबंध कौन सा आत्मा, जो क्षेत्र पिपासा रहित आत्मा ज्ञान वो तो कर्म क्या नहीं होगा। और बाकी देहादि से विलक्षण आत्मा वो ज्ञान लौकिक कर्म, लौकिक कर्म करने के लिए भी आवश्यक है। लौकिक कर्म के लिए क्या है? लौकिक वैदिक कर्म साधारण्यादि से सब लौकिक कर्म के लिए देह से अलग, देहादि से अलग आत्मज्ञान तो है ही, देह में नहीं हूँ, देह से अतिरिक्त मैं हूँ, जिसके लिए पुष्टिमान भवे सुखी भवे थे सुखादि, सुखादि तो देह में नहीं तो सुखादि के लिए कुछ विषय ग्रहण करते हैं, हमें देखने वाला जानने वाला देखने के लिए। तो देह सब होगा तो देह से भिन्न इंद्रियादि के मन आदि के विषय के लिए भी एकत्व जो होता है, तो ये देहा देह से अतिरिक्त आत्मा इतने ज्ञान कर्म के लिए जो अंग लौकिक कर्म करने के लिए भी हम रहेंगे, अभी कर्म करते हैं आगे रहेंगे फल वो करते सुख दुख होगा, ये सब ज्ञान है। तो लौकिक में भी साधारण है, वैद्य कर्म के लिए साधारण, तथापि श्रुत्यादि न ज्ञान से कर्म श्रेष्ठता इति आशंका, श्रुत्यादि प्रमाण से ज्ञान कर्म का अंग हो जाए, तेना से कर्म संबंध माने न उपद्यते। श्रुत्यादि न माने न तेन कहते तेन श्रुत्यादि प्रमाण से संबंध नहीं है। ज्ञानम षष्ट्यर्थ श्रुत्यादि निरस्तत्वाद तस्य तेन अस्य अस्य षष्ठी अस्य कहते कस्य ज्ञान से ज्ञानम षष्ट्यर्थ अस्य में जो षष्ठी उसका कहते ज्ञान तो ज्ञान से तेन ज्ञान से कर्म संबंध मानेन न उपपद्यते। श्रुत्यादि निरस्तत्वाद ज्ञान से अकर्म से सत्य फलित हुआ, ज्ञान कर्म से नहीं। एवंच ज्ञात पारार्थे नार्थवाद फलश्रुति पृथगेवाधिकारो तो यथोक्त ज्ञान कर्मणो वो जो ज्ञान है कर्तृत्व तो ज्ञान, आत्मा न कर्तृत्व तो ज्ञान, कर्तृत्व तो ज्ञान होने पर कर्म करेगा। ये जो पहला है ना लौक वेद साधारण ज्ञान, कर्तृत्व तो ज्ञान वैद्य कर्म के लिए जैसे आवश्यक है, लौक कर्म के लिए भी कर्तृत्व तो ज्ञान, आत्मा में कर्तृत्व तो ज्ञान ही, देह भिन्न ज्ञान इसके लिए नहीं। कर्तृत्व तो ज्ञान होगा तो कर्म करेगा, तो यहाँ भी लौक कर्म में कर्तृत्व तो ज्ञान से वैद्य लौक कर्म करता है। एवं च अज्ञात पारार्थे अर्थवाद फलश्रुति अर्थवाद हो न, ज्ञान का फल है अज्ञात पारार्थे, अज्ञात पारार्थे, अज्ञात पारार्थे परार्थ तो फलश्रुति ये दिया टिप्पणी में, द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थतः फलश्रुति अर्थवाद स्यात्। मीमांसा सूत्र द्रव्य में संस्कार और कर्म में जो फलश्रुति है वो फलश्रुति अर्थवाद कस्मात परार्थत्वात्, द्रव्य संस्कार कर्म में जो फल कहा गया वो फल अर्थवाद है, क्योंकि वो तो सब याग आदि परार्थ प्रदान के लिए, तो परिणत आदि में प्रयाज आदि में जो फलश्रुति वो अर्थवाद कहा, परिणता द्रव्य में प्रयाज आदि कर्म में और वो अंजन आदि चक्ष में अनक्ति तो भ्रात शत्रु के आंख को बंद कर देता है, संस्कार में जो फल कहा ये सब परार्थत्वाद, ये द्रव्य आदि ना परार्थत्व गमक होने से अर्थवाद, अतः तो ज्ञान से परार्थत्व गमक है ही नहीं फलश्रुति। अज्ञात पारार्थी परार्थ परार्थ अज्ञात है, अज्ञात परार्थ में है अन्य के लिए यहाँ अर्थवाद फलश्रुति फलश्रुति अर्थवाद न, यहाँ फलश्रुति अर्थवाद नहीं। क्यों? यदि अन्य के लिए ये कर्म होए जैसे द्रव्य संस्कार आदि परार्थ है प्रधान कर्म के लिए ज्ञान होने के कारण वहाँ फलश्रुति अर्थवाद हुआ, इसी प्रकार ज्ञान में जो फल कहा गया वो ज्ञान परार्थ यदि ज्ञात हो, अज्ञात परार्थ ज्ञान हो तो फलश्रुति अर्थवाद होगा, किंतु परार्थ में से है ऐसे ज्ञात ही नहीं होने से फलश्रुति अर्थवाद नहीं होगा। पृथक एव अधिकार हो तो यथोत्त ज्ञान कर्मण, ऐसे ज्ञान कर्मण अधिकार पृथक एव, ज्ञान का अधिकार कर्म का अधिकार भिन्न है। एवं च आत्मज्ञाने पूर्वोक्त नित्या प्रमिता अन्य शेषत्व रहित स्वतंत्र सति तस्मिन् फलश्रुति न अवतार्थवाद। आत्मज्ञाने पूर्वोक्त नित्या प्रमिता अन्य शेषत्व रहित, आत्मज्ञान अन्य शेषत नहीं हुआ स्वतंत्र हुआ, तथि तस्मिन् फलश्रुति न अभूतार्थवाद। अभूतार्थवाद न पूरा पीछे कहेगा अभूतार्थवाद नहीं सिद्धांति, अभूतार्थवाद क्या है, भूतार्थवाद का अर्थ यथार्थ, अभूतार्थवाद मतलब यथार्थ नहीं विवक्षित नहीं तृत्यादि कहते अभूतार्थवाद न तस्मिन् फलश्रुति अभूतार्थवाद न। विज्ञाते चास्य पाराथे यापि नाम फलश्रुति सार्थवाद भवदेव न विज्ञानात् फलांतरम, ये पहले आया है। अस्य पाराथे विज्ञाते यदि फलश्रुति होती है सार्थवादो अर्थवादी नहीं अर्थवादो भवदेव, अर्थवादो भवदेव न विज्ञानात् फलांतरम, क्या अर्थवादी है अर्थवादी अर्थवादो कौन सा सार्थवादो भवदेव अर्थवादी अर्थवादी भवदेव न विज्ञानात् फलांतरम, ये पहला आया ना कार्य का पहला आया है नहीं नहीं हाँ फलश्रुति से लिंग है अच्छा पार्थिव यहाँ दिया फलश्रुति ऐसा इसकी संख्या नहीं ना। इति निरस्त तत्व आज ज्ञान मुख्येतु न कर्मेति कांडेर अधिकारी आदि भेदाद विपर्शन सिद्धि। अर्थवाद है कहीं श्लोक को निकालना पड़ेगा। विज्ञाते चास्य पारार्थे यापि नाम फलश्रुति, फलश्रुति सा हो गया सा अर्थवाद पारार्थे नापि फलश्रुति सा अर्थवाद भवदेव न विज्ञानात् फलांतर। अस्य पारार्थे विज्ञाते यदि ज्ञान पारार्थे से निश्चय हो जाएगा तो ज्ञान के लिए जो फल कथन का है वो अर्थवाद होगा। न विज्ञानात् फलांतरम, विज्ञान उसका यदि निश्चय है विज्ञान से कोई फल अलग है ही नहीं तो पारार्थ नहीं, विज्ञानात् ब्रह्म ज्ञान से कोई फलांतर ही नहीं, विज्ञान ही फल है वेदांत वाक्य से विज्ञान ही फल, विज्ञान से अन्य कोई फल नहीं तो परार्थ निश्चय नहीं हुआ। पारार्थ जो विज्ञात नहीं होगा फलश्रुति अर्थवाद नहीं होगा। यदि फलश्रुति यदि पारार्थ विज्ञात हो जाए विज्ञान ज्ञान होने के बाद ये परार्थ कुछ है तब फलश्रुति अर्थवाद भवित अर्थवाद हो पाठ इसे बनाए अर्थवाद हो अर्थवाद भवित श्लोक में शायद कारिका में होगा। इति निरस्तत्वाच ज्ञान मुख्येतुर न कर्म, मुख्येतु कर्म नहीं थी कांडोर अधिकार्यादि भेदाद विपर्य संबंध नहीं होगा कि ज्ञान गौण कर्म प्रधान। ज्ञान से विवक्षित फलत्व फलितमा, ज्ञान का फल विवक्षित है, विवक्षितम फल में से ज्ञान से पृथक अधिकार आदि पृथक अधिकार कर्म भी ज्ञान से फलवत्वाद प्रस्तुत तय तय पृथक स्वाभिसंबंधाद भिन्न अधिकारी कांडोर इतिम स्थितम। कर्मवज ज्ञान से फलवत्वाद कर्म का फल है ज्ञान का ही फल है दोनों प्रस्तुत है तो पृथक स्वाभिसंबंधाद अलग अलग संबंधित भिन्न अधिकारी होगा। न आत्मधियो नास्ति कर्म से सत्य मानम इति अयुतम, कर्म शेष होने के लिए आत्मज्ञान प्रमाण नहीं जो का अयुतम। अनिर्ज्ञात आत्म स्वभाव से आमुष्मे के कर्मसु प्रवृत्ति अनुपत्या ज्ञान से कर्म शेषत्व आक्षेपाद अर्थापत लिंगात्मन मानत्वाद इति तथा लिंगाभाव प्रपंच नाह। इसे स्पष्ट करते हैं कर्म शेष नहीं आत्मज्ञान प्रमाण इसमें जो कहते हो कर्म से सत्य प्रमाण नहीं है इतम, क्योंकि आत्म स्वभाव का ज्ञान नहीं है तो हम उसमें केशु कर्म से प्रवृत्ति नहीं होगी, आगे हम फल भोगेंगे तो कर्म करेगा। ज्ञान से कर्म से तो आक्षेप आया था, कर्म का अंग ज्ञान होगा, आक्षेप सृष्टि हो जाएगा। अतः लिंगात्मनो मानत्वाद, लिंग रूप प्रमाण हुआ हेतु हो जाएगा, अनुमान से करेंगे तो अर्थावधि। तत्र लिंगाभाव प्रपंच ना, तो इस शंका यदि तत्र लिंग नहीं है, लिंगाभावे कहते अर्थ इति। अर्थाक्षेपोपि योग्यस्य कर्तुर्भोक्तुश्च युज्यते, न तो विध्वस्तभेदस्य सादौपनिषदस्य तस अदौपनिषदस्य स। अर्थाक्षेप भी योग्य से कर्तुर भक्तुश्च युज्यते, योग्य कर्ता भोक्ता के लिए अर्थाक्षेप हो जाएगा। न तो विध्वस्त भेद से औपनिषद से स स आक्षेप अर्थाक्षेप, औपनिषद आत्मा जिसमें भेद रहित है उसमें अर्थाक्षेप नहीं होगा, किसके अंग कुछ। अर्थापत्ति कर्तात्मज्ञान से कर्म से सत्व उपस्थापयति, अकर्तात्मज्ञान से बात सिद्धांत पूछता है। कर्ता रूप जो आत्मा कर्तात्मज्ञान कर्म से सत्व को उपस्थापन करेगा, एक अर्थापत्ति प्रमाण, अथवा अकर्तात्मज्ञान। यदि कर्तात्मज्ञान कहेंगे आद्यम प्रत्यय अर्थ अर्थाक्षेप भी योग्य कर्ता भूता में तो हो जाएगा, किंतु उपनिषद आत्मा में नहीं होगा। कर्ता भूता व आत्मा कर्मणि योग्य तज ज्ञान बिना तत्प्रवृत्ति हो गया, ऐसे कर्ता भूता ज्ञान के बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं हुई, कर्ता भोक्ता। अतः तज ज्ञान से अर्थापत्या तस्य सत्व आक्षेप युक्तम, कर्ता भूता ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से कर्म का अंग शेष हो जाएगा, आक्षेप युक्तम। इष्टा चय तस्यता कर्तृभूति ज्ञान कर्म का अंग ये इष्ट है। द्वितीय दृष्टि थे अकर्ता आत्मज्ञान, न तो विध्वस्त भेद से उपनिषद से उपनिषद ही गम्य से आत्मन निरस्त कर्तादि भेद से उसे कर्म ही नहीं होगा। तज ज्ञान से तत्र अनुपय, तज ज्ञान से आत्मज्ञान से तत्र कर्मणि अनुपयगात, विरोधा से कर्म के साथ न से सत्व न आक्षेप, कर्म से सत्व न ज्ञान का आक्षेप नहीं होगा। ज्ञान से कर्म से सत्व न कांडे और असंबंध है भी, अभी कर्म से सत्व नहीं हुआ किंतु जायमान वे ब्राह्मण त्रिवीर ऋणवान जायते, ऋणवान नकार ऋणवान जायते, तीन से ऋणान त्रिन अपाकृत मनोमोक्ष निवेश स्मृति स्मृति स्मृति भ्याम ऋणा अपकारण द्वारा कर्मणाम ज्ञान नियोग से सदा, तो कर्म ऋणा अपकरण करेंगे तो कर्म से ज्ञान विधि का शेष हो जाएगा। मतांतर मासे के कहते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वेद वचन प्रामाण्याद्यास यत्वतः आदो संन्यास संसिद्धेरे ऋणानि अपस्मृति नीति ऋणानीति अपस्मृति। प्रत्यक्ष वेद वचन प्रामाण्यादि आश्रयत्वतः आश्रयत्वाद आदो संन्यास संसिद्धि, ऋण अपाकरण के पहले संन्यास हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष वेद वचन या यदरे विरजे तदरे ब्रह्मचर्यादे प्रवर्जित, तो ब्रह्मचर्यादे प्रवर्जित कहेंगे तो ऋण अपाकरण कैसे होगा। ऋणानीति ही अपस्मृति, वो अपस्मृति का अर्थ स्मृति वही ऋणानीति अपस्मृति स्मृते अपगत स्मृति अमानम ऋणानीति अपस्मृति स्मृते अपगत। स्मृति के तात्पर्य मतलब प्रमाण नहीं, स्मृते अपगत अपस्मृति अपगत स्मृते अपस्मृति अपगत स्मृति यस्मात् स्मृति, उसमें स्मृति का तात्पर्य उसमें नहीं, अपगता स्मृति यस्मात् है विसर्ग ने अपस्मृति का विस्मरण थे किंतु वो विस्मरण नहीं लेना। यहाँ तो जो स्मृति है ना, ये जो ऋणा नीति नपाकृत जो स्मृति है, तो स्मृति का तात्पर्य उसमें नहीं बताता नहीं अपस्मृति। स्मृति विरोध होने के कारण स्मृति का तात्पर्य उसमें नहीं। जो ऋणा नीति नपाकृत मनोमुख्य निवेश कहा, स्मृति का उसमें तात्पर्य नहीं कि पहले ऋण अपाकरण करना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्यादि प्रवर्जित आया ये प्रमाण है। ब्रह्मचर्यादय प्रवर्जित इत्यादि स्पष्ट विधि श्रुति प्रामाण्य अवस्थम्भाद प्रामाणिक आशय कौन से ब्रह्मचर्या समय स्थित सेव संन्यास सिद्धि यस्मिन जन्मनि ज्ञान अधिक्रियते तस्मिन्नेव भाव्यम ऋणापकरणेन इति अनियमाद। तस्मिन्नेव जन्मनि ऋणापकरणेन भाव्यम ऋणापकरण भवेत् ऐसा नियम नहीं। यदा कदाचित तत्कर्तव्यता मात्रम श्रुति स्मृति इष्टम इति भाव, कभी भी ऋणापकरण कहेंगे तो इष्ट है। यदि तो अस्मिनेव जन्मनि कार्यम ऋणापकरणमिति श्रुत्यादि इष्टो अर्थ यदि मानेंगे तदा नार्थवाद नार्थवाद विधि विरुद्धमानम, तो ये अर्थवाद हो जाएगा विधि विरुद्धमानम न, क्योंकि विधि है ब्रह्मचर्यादि प्रवर्जित उसे विरुद्ध से इत्यादि श्रुति स्मृति कहे इस जन्म में ऋणापकरण करे तो विधि श्रुति से विरोध होने का अप्रमाण नहीं। न अर्थवाद मानम विधि विरुद्ध अर्थवाद प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध विरुद्ध च स्मृतेर अमानमित्या प्रतिश्रुति विरुद्ध होने से स्मृति अमान, ऋणानी ही ऋणानीति ही अपस्मृति, अपस्मृत स्मृति नहीं अमान अप्रमाण। ननु ज्ञानस्य मुख्य हेतु कर्मणां ज्ञान नियोग से सत्वम ऋण निराश द्वारा विधांतरण वायति चिंता स्यात, चिंता स्यात है क्या पाठ चिंता ठीक है पाठ भेद है चिंता हो स्यात के बिना हो जाएगा पाठ भेद है। ज्ञानस्य मुख्य हेतु ज्ञान मुख्य क्या हेतु मुख्य हेतु थे कर्मणां ज्ञान नियोग से सत्वम कर्म ज्ञान विधि का शेष ऋणापकरण के द्वारा ये विधांतरण वा, तो कर्म ज्ञान विधि का शेष ऋण निराश के द्वारा अथवा अन्य प्रकार में ये चिंता होती। पहले ज्ञान मोक्ष हेतु सिद्ध हो तो, न च ज्ञान मोक्ष हेतु ज्ञान मोक्ष हेतु ने माना भावात। और श्रुति में जो कहा गया श्रुतिस्तु वर्तमान अपदेशित्वा तरति शोकम आत्मविधि, तो वर्तमान कहा अपाप श्लोक श्रुतिवत न मानम न स पापन श्लोकम सुनती, वो अपाप श्लोक श्रुति जैसे वर्तमान प्रमाण नहीं है, इसी प्रकार यहाँ ज्ञान का फल प्रमाण नहीं। कर्म पुनर्सद हेतु ज्ञान का होगा, कर्म ने भी संसिद्धि मास्तिता जान का दे ज्ञान के लिए इत्यादि स्मृत तथा नच नचि न च केवल कर्मभ्यो मुक्तिरुक्त्योपपद्यते तथा च वक्षते स्पष्ट मतो मुक्तिर्न कर्मतः। केवल कर्मभ्यो मुक्ति युक्त्या न उपपद्यते तथा च मुक्ति वक्ष्यते न कर्मतः, स्पष्ट मुक्ति स्पष्ट वक्ष्यते कर्म से नहीं होगा आगे कहेंगे। वर्तमान अपदेशित्वे भी ज्ञानाद मुख्य श्रुति नामानम अप्रमाण नहीं, भूतार्थवादिता यथा सुवर्गा इत्यादिवत तदर्थस्य विद्वत अनुभव सिद्धतया स्वर्ग स्वर्गाय ही कर्म क्युत कहा गया, वो इसी प्रकार वो अप्रमाण नहीं है। विद्वत अनुभव सिद्ध होने से योग्य अनुपलब्ध अभावात जो प्रमाण नहीं कहेंगे तो अप्रमाण अभाव का अनुभव होना चाहिए, अनुपलब्ध प्रमाण योग्यानुपलम भव। स्मृतिस्तु शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति विषया मोक्ष विषय तो न कर्मणा इत्यादि श्रुति विरुद्धार्थ। शुद्धि द्वारा जो सन कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा। अब मोक्ष विषय तो मोक्ष क्या साधना कर्म ज्ञान कौन कर्मणा भी संसिद्धि मस्तिता। कर्म जो हेतु बताया ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतकरण शुद्धि के द्वारा कर्म से मोक्ष को प्राप्त कराया संसिद्धि क्या था कर्म से न कर्मणा इत्यादि श्रुति वेद न कर्मणा न प्रजया त्याग अनेक अमृतत्व कर्म से नहीं हो सकता है। इसे केवल कर्म से ही मुख्य कर्मणा व संसिद्धि मातिदा कर्म से मुख्य प्राप्त कर लिए अर्थ नहीं है। का सा युक्तिर युक्तिर या केवल कर्म मुक्ति न मृष्यति। युक्ति कौन केवल कर्म से मुक्ति नहीं सहन करती तथा तथा च आगे कहेंगे। भुज्य विचार आदो वक्षा माना युक्ति भुज्य विचार तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण आएगा वहाँ युक्ति कहेंगे। भुज लाहे अनिकता है लाने तृतीय याज्ञवल के संवाद में फल तमा अथ तो पूरे प्रश्न में अतः मुक्ति न कर्मता कर्मभ्यो मुख्याभावेपि ज्ञानम अभ्यासापेक्षा तदेतु न केवलम। कर्म से मुख्य नहीं तो ज्ञान तो मुख्य का साधन है किंतु कर्म अभ्यास सापेक्ष ज्ञान होने के बाद फिर अभ्यास करने पर मुख्य होगा केवल ज्ञान से इतिहास के तमेव विदित्व इत्यादि विरोधात् तमेव विद्युता मृत्यति नैवमित न च नचैकात्म्य परिज्ञान मभ्यासापेक्षमिष्यते मुक्तये भावनार्थं वा तथा चोर्ध्वं प्रवक्ष्यते। एकात्म परिज्ञानम मुक्तये अभ्यासापेक्षा नैष्यति भावनार्थम वा मुक्तये भावनार्थम वा अभ्यासापेक्षा नैष्यति तथा च उद्धव आगे कहेंगे। ये तो ज्ञानाभ्यास मुक्ति हेतु इच्छन्तो ज्ञानम तदर्थ मन्यते ज्ञान मुक्ति हेतु ज्ञानाभ्यास ज्ञानाभ्यास के लिए ज्ञान चाहते हैं तान प्रत्यय भावना अर्थम वा अभ्यास के अपेक्षा तो भावना के लिए ज्ञान ज्ञान करने में भावना करे भावनार्थम व ज्ञानम न इच्छति संबंध मुक्ति के लिए ज्ञान नहीं भावना के लिए भी ज्ञान नहीं। मुक्ति के लिए अभ्यास अपेक्षा एकात्म परिज्ञानम अभ्यास अपेक्षा मुक्ति के लिए नहीं ज्ञान से स्वातंत्र पुमर्थ हेतुत्व श्रुति आदि विरोधात् ज्ञान मात्र से मोक्ष है। ज्ञानम अन्यान अपेक्षा मुख्य हेतु तत्र भुज्य विचारादो वक्षमाणाम उपपत्तिम आगे कहेंगे। अथ आत्मज्ञानम अमानम उपनिषजन्यत्वाद योषाग्नि ज्ञानवत इति अनुमानात कुतो से मोक्ष उपायतम तत्रा पंचाग्नि में युति अग्नि आदि का योषाग्नि ज्ञान मोक्ष उपाय है नहीं उपनिषद ज्ञान है। आत्मज्ञान भी उपनिषजन्य ज्ञान होने से योषाग्नि ज्ञान के समान मुख्य उपाय नहीं होगा। आत्मज्ञानम न मुख्य उपाय साधनम उपनिषद ज्ञानत्वाद योषाग्नि ज्ञानवत यश्रुति अग्नि आदि ज्ञान तत्र स्वतः स्वतोनुभवतः सिद्धे रैकात्म्याख्यस्य वस्तुनः न स्यात् सांपादिकं ज्ञान मेत्येतच्चापि वक्ष्यते। स्वतः अनुभवस्य अनुभवतः एकात्माख्यस्य वस्तुनः सिद्धे न सांपादिकं ज्ञानम् इष्यते। एत चाबी बक्षते, ज्ञान सांपादिकम कुछ होगा इसे अभ्यास ध्यान करने के लिए, ऐसा नहीं। एकात्म अनुभव सिद्ध होता है ये भी आगे कहेंगे, 553 श्लोक में कहेंगे, 553 दिया। अध्यस्त विषय तो उपाधे अनुमान युगात, जो अनुमान किया उसमें अध्यस्त विषय तो उपाधि, जैसे युष्याग्नि ज्ञान उसमें ज्ञान उपनिषद ज्ञान तो रहा, उपनिषद जन्य तो रहा, तो वहाँ युष्याग्नि ज्ञान में अध्यस्त विषय तो है, अध्यस्त विषय तो, किंतु आत्मज्ञान में अध्यस्त विषय तो नहीं, इसे उपाधि अनुमान युगात युक्ता यथोक्त धियो मुक्ति हेतु, ज्ञान मुक्ति हेतु साधन व्याप्ति में आसंख्य, तो आत्मज्ञान भी अध्यस्त अध्यस्त विषय कहो आसंख्य, अनध्यस्त विषय तो है ना आत्मध्येय मानत्व, क्योंकि अध्यस्त विषय नहीं कि आत्मज्ञान। सर्वपित्यादि भाष्य अवसरे ज्ञेय, सर्व भी वेदांत आदि भाष्य के व्याख्यान में एति एतच्च अभिवक्ष्यते, 553 में सर्वोपि, पहले भी एक बार कहीं आया था सर्वोपि वेद इत्यादि यथोक्त परिहार कृत गुरु राह वच स्पष्टम, ये आगे आएगा सर्वोपि वेद सर्वप्ययम, ये सर्वप्ययम में क्या था वो अलग है, ये 194 में निकालो व्यात्य में क्या आया था 194 पहले क्या आया था मिला नहीं लिखे है, सर्वपि कहीं आया था क्या ये, हाँ सर्वप्ययम इत्यादि वक्ष्यमानमपि अत्र अनुसंधेय टीका दिया, सर्वप्ययम इत्यादि वक्ष्यमान, अभी सर्वप्ययम नहीं है ना, अभी क्या आया सर्वपि वेद, अभी जो आया कौन सा आगे बताएंगे, हाँ अभी पाँच अभी चल रहा है कौन सा चार तीन, ये 553 में क्या आया, अभी 553 निकाला था ना सर्वपि वेद, हाँ तो वो नहीं है, तो ठीक है पहले क्या आया था कि वो अलग है, ये सर्वपि वेद तो सर्व एतच्चापि वक्ष्यते कहाँ कहेंगे 553 में कहेंगे, सत्व अनुभूत सिद्धे 39 अध्यस्त विषय तो उपाधि हो गया, अनुमान युगात यथोत द्वियमुति हेतु साधन व्याति हो गया, सर्वोपय सर्वोप इत्यादि भाष्य अवसरे ज्ञेयम, भाष्य के व्याख्यान इति एतच्च वक्ष्यते, ऋणापकरण पक्ष निराश प्रसंगेन केवल कर्मणाम अभ्यासस्य च मुक्ति हेतु तो प्रत्युतम, ऋणापकरण पक्ष निराश के प्रसंग केवल कर्म क्या तो नहीं होगा और ज्ञान अभ्यास मुक्ति हेतु नहीं, संप्रति वेदांतेषु जागरादि वासना निरोधस्य मनोनिरोधस्य वा विद्यमानत्वात् तस्येषास्ते कर्म विधयस् चैति, तस्येषास्ते कर्म विधयस् इति काण्डो संगतिरिति मत्वा, वेदांत में जागरादि वासना निरोध मनोनिरोध भी विद्यमान है, तस्य मुक्ति के से ज्ञान के शेष हो जाएंगे, ते कर्म विधेयश्च नाम अभ्यासस्य च मुक्ति हेतु संपत्ति वेदांत से जागरादि वासना निरोध से मनोनिरोध से विद्यमान तो आदम, हाँ कर्म विधि और वासना ते मनोनिरोध, ते मनोनिरोधादेय और कर्म विधेयश्च ज्ञान का शेष हो जाएंगे, कांड्य संगत रीति मत अन्य अन्य आहु पदार्थत्वात् प्रमाणान्तरगम्यताम् आत्मनो नागमात् सिद्धिर् व्रीह्याद्यन्यपदार्थवत्। अन्य पदार्थत्वात् प्रमाणांतर गम्यताम आत्मनो आहु, आत्मा प्रमाणांतर का गम्य होगा, न आगमा सिद्धि, आगम सिद्धि नहीं। ब्रीह आदि अन्य पदार्थ हो तो ब्रीह आदि अन्य पदार्थ है साध्य सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का विषय है। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा पदार्थ है प्रमाणांतर का विषय हो जाएगा। इति आहु अन्य कहते हैं नन वेदांता न निरोध विधि शेषा ये ना हाँ सार्थनिष्ठत्वात् प्रत्यक्षवत् वेदांत निरोध विधि का शेष नहीं होंगे। सार्थनिष्ठ है प्रत्यक्ष से इतिहास पदार्थत्वात् पदार्थत्वात् आगमा सिद्धि नहीं अन्य प्रमाण से सिद्धि। आत्मनो ब्रियादिवत सिद्धार्थत्वात् ब्रियादि जैसे दृष्टान्त है आत्मा भी ऐसे सिद्ध पदार्थ पदार्थत्वातंत्र सिद्धार्थ मानांतर योग्यत्वात् जैसे सिद्ध ब्रियादि प्रमाणांतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय आत्मा भी सिद्ध वस्तु से अन्य प्रमाण का विषय होगा। तो संवाद अभिसंवादाभ्याम न वेदांत गम्यता यदि प्रमाणांतर संवाद होगा तो वेदांत गम्य नहीं होगा अज्ञात ज्ञापक नहीं होगा प्रमाणांतर से ज्ञात हेतु अनुवाद। और प्रमाणांतर विरुद्ध होगा तो गुणवाद होगा साथ में तात्पर्य नहीं होगा। ननु जन्मादि सूत्रे ऐसे ओ